Klomp met het NOS-journaal. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat op de Gazastrook in totaal 24 mensen zijn omgekomen sinds het begin van de Israëlische bombardementen. Onder de doden zouden 6 kinderen zijn. Volgens Israël zijn er op de Gazastrook ook doden gevallen doordat een Palestijnse raket verkeerd terecht kwam. Vanuit Gaza zijn sinds gisteren honderden raketten afgevuurd op Israël, maar een groot deel daarvan is onderschept. Aan de Israëlische kant worden geen doden gemeld. En Egypte heeft aangeboden om te bemiddelen. Een Nederlandse man is in Canada door een jury schuldig bevonden in de zaak Amanda Todd. Dat meisje van 15 maakte in 2012 een eind aan haar leven nadat ze door de man was afgeperst met naaktfoto's. Aydin C. is schuldig bevonden aan onder meer afpersing en het bezit van kinderporno. Welke straf hij in Canada krijgt, wordt later bekend. De man werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een grote vechtpartij geweest. Aan het eind van de middag gingen buiten de hekken tientallen mensen met elkaar op de vuist, zegt de politie. Eén persoon is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakt een aantal mensen licht gewond. De aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend. Er is niemand aangehouden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maanden overvol en asielzoekers slapen geregeld buiten. In de boot die gisteren zonk na een aanvaring op de Lek bij Ameide is een lichaam gevonden. Vermoedelijk gaat het om de 35-jarige vrouw die werd vermist. De vrouw was aan boord van een jacht dat op een vrachtschip botste. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 19 is vrijgesproken van medeplichtigheid bij de beroving van een maaltijdbezorger. Hij filmde vorig jaar zomer hoe zijn vriend de bezorger beroofde met een mes. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man wist dat zijn vriend dat ging doen. In het noorden van Cuba zijn bijna 80 mensen gewond geraakt bij een brand in een olieopslag. Ook worden 17 brandweermensen vermist. De brand in de haven van de stad Matanzas begon gisteravond toen een tank met ruwe olie door de bliksem werd geraakt. Daarna waren er verschillende explosies. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De Cubaanse president Díaz-Canel is afgereisd naar het gebied. Het land heeft om internationale hulp gevraagd. In de Eredivisie heeft RKC thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen FC Utrecht. De club uit Waalwijk stond in de rust met 2-0 voor, maar in de tweede helft scoorde Bas Dost 2 keer voor Utrecht, waardoor beide clubs een punt pakken. Eerder op de avond won PSV thuis met 4-1 van Emmen. Cambuur Excelsior werd 0-2. En Ajax won met 3-2 uit bij Fortuna Sittard. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar een graad of 10. Overdag droog en veel zon, het wordt zo'n 24 graden. De komende week kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt en de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Nu bij Dirk, Pickwick Ginger Goodness, Lemon of Orange voor maar 79 cent. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Kees Grimbergen. De James Webb-telescoop leverde afgelopen zondag een foto van de Proxima Centauri, de dichtst bij de zon staande ster, op meer dan 4 lichtjaren, dus miljarden jaren, van de aarde. De foto werd via Twitter gedeeld door Etienne Klein, een wereldberoemd wetenschapper. Nu blijkt vandaag dat ons een worst is voorgehouden. Klein wilde waarschuwen dat wij de dingen soms te makkelijk geloven. De rood-oranje gloed op de prachtige Twitterfoto is niet van de Proxima Centauri, maar van een plakje chorizo. Ja, goedenavond. Welkom bij Het Oog. Met vanavond predikant Willy Elhorst, die morgen in de afsluitende dienst van de Pride Week voorgaat. Met trekharmonica-speler Eduard Becker, die deze week voor de 100ste keer bij de Russische ambassade in Den Haag het Oekraïense volkslied speelde. Met Japankenner Radboud Molijn over hoe Japan tegen het Rusland van Poetin aankijkt. En met Marion Bloem, 50 jaar schrijver, over de rode draad in haar schrijverschap. En om 11:45 ook nog met Edin Mujagic over het vakantieboek van deze zomer. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 6 augustus. Ja, ook afgelopen nacht zijn er over en weer raketten afgevuurd vanuit Israël en Gaza na de eerdere liquidatie van een leider van terreurgroep Islamitische Jihad. Deze inwoner van Gaza, hij werd vertaald door de Britse nieuwszender Channel 4, werd door het Israëlische leger gewaarschuwd dat zijn huis beschoten zou gaan worden. As you can see, we are surprised. They called and said evacuate immediately. Suddenly it happened. I have no words. In Londen is het 12-jarige jongetje Archie overleden nadat hij van de beademing was gehaald. Zijn familie, die zich lang verzette tegen het beëindigen van zijn behandeling, maakte het vanmiddag bekend. It's with my deepest sympathy and sadness to tell you that Archie passed at 12:15 today. Zijn moeder zegt trots te zijn op haar zoon. Ik kan just say I'm the proudest mom in the world. Such a beautiful little boy. Een vriendin van de moeder hekelt de manier waarop het is gegaan. Uiteindelijk stikte Archie langzaam nadat de behandeling was beëindigd. Barbaars, vindt ze. Watching a family member or a child suffocate. No family should ever have to go through what we've been through. It's barbaric. Zorgen bij de Oekraïense president Zelensky. Rusland beschoot voor de tweede dag op rij de kerncentrale bij Zaporizhia, vertelde hij. Це найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкту це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Een акт терор, zegt Zelensky, niets minder dan een terreurdaad. Het internationaal atoomagentschap van de VN waarschuwde deze week al dat dit levensgevaarlijk is. What we have in Zaporizhia, what we have in Ukraine, the situation is really, really volatile. Ook de Oekraïense autoriteiten waarschuwen dat de kerncentrale door de beschietingen kan uitvallen. And if this situation will continue, then there will be a full blackout on the plan. In Amsterdam vierden honderdduizenden mensen de Canal Parade. Kijk eens om je heen. Iedereen doet zijn best om er mooi uit te zien. Dat is toch hartstikke leuk? Daarvoor kom ik hier. Ja, het publiek was er ook wel aan toe na twee coronajaren zonder botenparade. 2 jaar hebben we dit geskipt en dat is echt enorm vreselijk. Pride is nog steeds enorm hard nodig en dit jaar kunnen we eindelijk weer. Oprichter Siep de Haan kon ruim een kwart eeuw geleden niet vermoeden dat het zo groot zou worden. 27 jaar geleden was het heel spannend of er publiek zou zijn. En of de boten zouden zijn. Want ze hadden wel gezegd, Siep, ik vaar met je mee. Maar ik dacht, ze haken af op het laatste moment. Die angst hoeft hij nu niet meer te hebben. Ook tijdens dit oog, het is nu gaande, dit oog, is het feest in Amsterdam nog altijd in volle gang. Gaat het laat worden vanavond? Oh ja, dat denk ik wel, ja. U kunt beter vragen of het vroeg gaat worden morgenochtend. Gaat het vroeg worden morgenochtend? Het gaat vroeg worden morgenochtend, meneer. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dan hadden we het al over de spanningen in Israël en Gaza die vandaag verder opliepen. Hier in de studio, want je bent een weekje in Nederland, 2 weken in Nederland. Ties Brok, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden. Goedenavond, Ties. Goedenavond, hi. Ja, fijn dat je er bent en dat je even bent gebleven hier op je werk. Kun je een update geven van wat er nu vandaag aan raketbeschietingen is geweest? Ja, het is eigenlijk verder gegaan in de lijn die we gisteren ook hebben gezien. Dat wil zeggen dat Israël wederom bombardement heeft uitgevoerd op de Gazastrook. Ze zeggen daarbij vooral islamitische jihad te willen raken. Een militante beweging die fel anti-Israël en radicaal is. Maar er zijn ook burgerdoden vandaag gevallen in de Gazastrook. Opnieuw. In totaal zijn er nu 24 Palestijnen daar gedood. Waarvan hoeveel burgers? Ja, de precieze aantallen heb ik hier niet paraat. Maar er zijn meerdere kinderen ook bij. Waarvan zeker is dat het geen strijders zijn van islamitische jihad. Ook een 75-jarige vrouw zou vandaag gedood zijn. Dus het zijn zeker niet allemaal strijders. En aan de andere kant heeft die groep islamitische jihad intussen 350 raketten of zelfs meer op Israël afgeschoten. En dat zijn... Is dat ongekend veel, 350? Het is niet ongekend veel. Het is vaker gebeurd, dit soort aantallen. Vorig jaar was er een oorlog van een dag of 10. En toen ging het om vele duizenden raketten die niet alleen door islamitische jihad, maar ook door Hamas toen werden afgevuurd. Hè? Zeg maar de grotere broer van islamitische jihad die het voor het zeggen heeft in Gaza. Maar ja, het is natuurlijk wel een groot aantal. Daarbij zijn nog geen doden gevallen, wel een aantal gewonden. En die raketten die zijn niet helemaal niet zo precies. Het zijn een soort vliegende lantaarnpalen, zou je kunnen zeggen. Ongeleide projectielen die in het Wildeweg min of meer wel gericht op Israëlische steden worden afgeschoten. Maar een groot deel komt ook in Gaza terecht. Zo slecht zijn ze vaak afgesteld. En Israël zegt dat één van die raketten ook verantwoordelijk is voor een aantal doden dat vanavond viel in de Gazastrook. En zijn er ook al gewonden of doden gevallen aan de Israëlische kant? Nee. Door deze wel een aantal lichtgewonden. Ja. Daarbij gaat het in sommige gevallen ook om mensen die, het klinkt lullig, maar struikelen op weg naar de schuilkelder. Want het luchtalarm klinkt voortdurend daar. Maar nog geen ernstige gewonden of doden. Ja, morgen is er een speciale feestdag voor Joden in Israël. Levert dat nog een extra spanning op, denk je? Ja, eigenlijk een rouwdag. Wat voor dag is dat dan? Is, want het is buiten de Shabbat dus om. Ja, het is Tisha B'Av. Het is een belangrijke Joodse rouwdag. De Joden gedenken dat op die dag verschillende rampen het Joodse volk overkomen zijn. Onder andere de vernietiging van de tempels. En sommige gelovigen, waaronder ook een extreemrechtsparlementariër, die willen op die dag de Tempelberg beklimmen. En dat is dan weer voor moslims een provocatie. Zij zien die plek als een heilige plek voor de islam. De Al-Aqsa-moskee staat er bijvoorbeeld ook. Dus dat zou nog iets kunnen zijn waar veel mensen nu al naar kijken van gaat dat wel goed morgen? Nou, die Tempelberg is natuurlijk een symbool voor beide kanten, voor islamieten en voor joden. Een heiligdom eigenlijk. Een heiligdom, maar ook altijd een plek waar het misgaat en waar spanningen over ontstaan bij voortduring. En nu ja, dat vandaag, ik moet eigenlijk zeggen morgen, wederom weer zo'n plek is waar mogelijk spanningen gaan ontstaan. Terwijl het nu al zo gespannen is. Ja, kijken veel mensen daarnaar. Laatste vraag toch. Zal dit een korte oorlogsactie weer worden van een paar dagen? Of moeten we denken aan weer weken en verdere escalatie? Kort. Niemand weet dat. Ik denk dat veel afhangt van de vraag of Hamas mee gaat doen of niet. En ik denk dat we morgen daarover al een stuk meer zullen weten. Goed, Ties. Hou jij toch een beetje goede vakantie even? Nu? Komende dagen? Ik denk dat het al mee zal vallen met die vakantie. Dit is even belangrijker. Ja, het is belangrijker. Oké. Okay. Ja. Nou, dan blijf je berichten dus komende week ook. Dankjewel, Ties Brok. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. I wanna go home. So hoist up the John B. sail. Ja, Sloop John B. van de Beach Boys. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. Aan de Amsterdamse grachten was het vandaag weer Kennel Parade. Zo zeg je het goed. De 25e Kennel Parade, maar liefst een jubileum. Morgen gaat dit regenboogfeest nog even door in de Keizersgrachtkerk. Mm-hmm. Die zal tot de nok toegevuld zijn met LHBTI-gelovigen... om traditioneel de Pride Week af te sluiten met de Pride Kerkdienst. En voor die luisteraars die het nog niet weten... LHBTI, mijn gast legt meteen de afkortingen uit. Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersexen. En aseksueel en queer hoort daar tegenwoordig eigenlijk ook nog bij. We houden het nu bij LHBTI. Ja. En de man van wie u de stem hoort is Willy Elhorst. Predikant in de Keizersgrachtkerk. Niet morgen, maar predikant eigenlijk voor de homogemeenschap in Amsterdam. Stadspredikant in Amsterdam voor de LHBTI-gemeenschap. Ja. Even de vraag meteen maar eventjes over vandaag. Was het een geslaagde dag, deze kanaalparade, dominee? Zeker, prachtig weer, heel veel mensen. En eindelijk na 3 jaar weer feest op het water. Dus ja. Zelf op een boot gestaan vandaag? Nee, dit keer niet. Nee, ik hang bij vrienden uit het raam. Om toe te kijken? Om toe te kijken, in het verleden wel meegevaren als dominee? Ja, nou, als dominee, als christelijke LHBT'er... we hebben 4 keer een heilig bootje in de vaart gehad. En 1 keer een World Religion boot met vertegenwoordigers van alle religies. En daar hebben we de eerste prijs mee gewonnen. Oké, okay, nou, ja. Kijk aan. U was al bezoeker bij de allereerste parade, hè, heb ik begrepen. Ja. 25 jaar geleden. Ja. Als je nu die 25 jaar, de emancipatie van de Knel Parade bekijkt, wat is er veranderd? Nou, het is veel groter geworden. Het leuke is natuurlijk dat er veel meer mensen op afkomen. Alsof het een bloemencorso is, zeg maar. En dat is heel grappig, maar ook heel goed natuurlijk. Hè, laat ik zo maar zeggen, de doodgewone Nederlander... dat feest mee wil vieren van diversiteit. En daar lekker langs de grachten gaat zitten. En dat was 50 jaar geleden was het toch wel veel rustiger. En werd het misschien nog wel als wat buitennistig ervaren. Dat is niet meer zo. En toen heeft het zich ontwikkeld tot een parade voor homo-emancipatie. Mm-hmm. Zeg ik toch goed? Voor LHBTI-emancipatie. Ja, dat kwam er later bij. Maar het was toch in het begin was het vooral homo-emancipatie, toch? En lesbische emancipatie van het lesbische volkstel. Ja, maar voor mij ligt het een in het verlengde van het ander. Het heeft natuurlijk niet per se met elkaar maar te maken. Maar het is wel logisch dat deze minderheden elkaar gevonden hebben, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, bent u Willy Elhorst sinds 1 juli LHBTI-predikant in de stad Amsterdam. Ja. Leg eens uit aan de oogluisteraar wat dat inhoudt. Nou, ik ben aangesteld om vanuit de kerk present te zijn in de LHBTI-gemeenschap. En om vanuit de LHBTI-gemeenschap nog zichtbaarder te maken... wat de levens van LHBTI'ers eigenlijk inhouden. Hun specifieke ervaring, om dat zichtbaar te maken. Hoezo zichtbaar maken? Is dat niet zichtbaar dan, wat er met hen gebeurt? Hoe hun leven er aan toe is? Nou, ik denk alleen al dat mensen struikelen over dat acroniem, hè, LHBTI. En waar staat dat nou eigenlijk allemaal voor? Ja, dat hebben... gewoon mensen in de samenleving, maar in de kerk natuurlijk ook... dat ze dat niet precies weten. En het is goed om daar bewust van te zijn. En de kerk vindt het belangrijk om juist vanuit een minderheidspositie... ook dan weer te kijken naar het eigen verhaal, zullen we maar zeggen. Welk eigen verhaal? De verhalen uit de traditie van de Bijbel bijvoorbeeld. Hoe die van betekenis kunnen zijn. Welke kleur de levens van LHBTI'ers geven aan dat verhaal. En ook wat de opbrengst van die verhalen dan weer voor LHBTI'ers kunnen zijn. Dat is eigenlijk wat we al jaren... de Pride Kerkdienst doen. Ja, en dat bent u niet alleen voor die Keizersgrachtkerk. Dat bent u voor alle protestantse kerken in de stad Amsterdam. Ja, nou, hoeveel zijn dat er? Ja, het zijn er 18, 19. Maar ik zeg liever, ik ben namens die kerken aanwezig... in de LHBTI-gemeenschap. Dat is het eerste doel. En de rijkdom van die aanwezigheid hoop ik dan weer terug te geven aan de kerken. Zeg maar. Ja, maar hoe gaat u dan te werk? Want ik kan me nog niet voor. Gaat u dan gespreksgroepen aan in die 18 kerken? Ontmoetingen tussen homo's en lesbiennes en transgenders en de hetero-gelovigen? Ja, hoe doet u dat? Nou ja, er zitten heel veel LHBTI-gelovigen in de kerken van Amsterdam. Dus in die zin is er niet zo'n scheiding. Er heeft mij iemand gemaild die zegt: ik wil graag deel uitmaken van een gespreksgroep. Kan dat? Dat ga ik onderzoeken. Maar ik werd in het verleden ook al, want ik zet eigenlijk voort wat ik al deed, maar dan nu onder deze titel, ook wel uitgenodigd om bijvoorbeeld het kerstverhaal te vertellen tijdens het regenboogkerstfeest wat in de Westerkerk is georganiseerd met een opbrengst voor dak- en thuislozen jonge LHBTI'ers. Nou, daar lever ik dan mijn bijdrage aan. Maar ik ben bijvoorbeeld ook wel eens gevraagd door een jonge theatermaker om te reflecteren op een theaterstuk dat hij rondom BDSM had gemaakt. En omdat hij dat zelf op het spoor was gekomen. Over wat had gemaakt? Over? Bondage en sadomasochisme. dat is een voorkeur dat binnen niet de... echt een heel kerkelijk onderwerp. Nee, maar je zult je verbazen hoe de dynamiek daarachter toch ook wel weer lijkt op wat we in het geloof tegenkomen. Het voert wat ver misschien nu om dat helemaal uit te leggen. Maar die jongen had ontdekt dat er parallele ervaringen waren. En ik, als het gaat om gehoorzaamheid, autoriteit, vertrouwen. En ik vond het heel interessant als predikant om daar mijn reflectie op te geven. En toen had ik nog niet zoveel tijd, nu wel. Nu zou ik dat uitwerken van welke parallellen zitten er in die ervaring en hoe kunnen we elkaar daarin wijzer maken. Het klinkt ook wat buitenissig, maar het is interessanter dan je denkt, denk ik. Oké, nou ik ga niet op de details in nu, maar wat ik wel interessant vind is, ik kan me voorstellen dat in die 18 à 19 protestantse kerken in Amsterdam, dat er ook kerken tussen zitten waar de kerkgemeenschap helemaal niet zo open staat voor de LHBTI gemeenschap. Nou, ik weet van al die wijkgemeenten dat dat eigenlijk niet zo is. Dat iedereen er wel voor open staat. En dat er in alle wijkgemeenten ook wel LHBTI'ers zijn. De ambten kunnen vervullen, zoals dat heet. Alleen zal niet elke wijkgemeente even openstaan misschien voor bepaalde onderwerpen. Dat snap ik. Maar, en hoe gaat u dan het gesprek aan om dat open te breken? Nou, ik sluit graag aan bij waar wijkkerken zijn. En mijn functie is niet voor om ze van alles door de strot te duwen, zullen we maar zeggen. Om de traditionele gelovigen? Het LHBTI-denken door de strot te duwen? Nee, zeker niet. Dat de verschillende wijken bevinden zich ook in ongelijktijdige processen. Al is het goed toeven in de Protestantse Kerk Amsterdam. En ik ben er niet voor om hen er aan de haren bij te slepen richting progressieve gemeenten. Maar ik hoop wel dat dit de ruimte creëert waarop allerlei gesprekken en uitwisselingen plaats kunnen vinden die tot nu toe niet hebben plaatsgevonden. Dat was het thema van deze Pride, van deze Canal Pride, was Gender My Pride. My Gender My Pride. Ja. Om meer ruimte te maken voor non-binaire personen. Dat zijn mensen die niet man, niet vrouw zijn. En voor transpersonen. Ja. Kunt u nou over deze thema's ook praten met de mensen in alle kerken? Zeker, ja. Ja, daar zet niemand ooit zijn hakken in het zand? Nou, ik kan me voorstellen dat er wel enige, als we spreken over de wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam, dat er misschien soms wel enige reserve is. Maar ik merk niks van weerstand of verzet. Of er is eigenlijk veel bereidwilligheid om erover te spreken. En anders was überhaupt mijn functie niet tot stand gekomen. Mag ik het tot slot met u hebben over uw bijbelinterpretatie? Jazeker. Is uw bijbelinterpretatie zodanig dat non-binaire personen en transpersonen ook altijd door God gezien worden als dezelfde mens als alle andere mensen? Ja, ik geloof dat alle mensen zijn geschapen naar beeld en gelijkenis van God. Dus werkelijk iedereen. En het is aan ons om, aan de mensen in de kerken, om te ontdekken hoe rijk dat die doorgaande schepping eigenlijk is. En nog steeds niet is opgehouden. Ja. Het ontvouwen van die diversiteit. En dat wij die rijkdom ons ook mogen toe-eigenen, zeg maar. En die rijkdom, zoals u dat ziet, die rijkdom die zal ook besproken worden in al die Amsterdamse kerken waar u langs gaat de komende tijd. Ja, en ik zie mij niet zozeer langsgaan, maar wel podia creëren waarop deze gesprekken plaats kunnen vinden binnen de LHBTI-gemeenschap. En ja, ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen ook vanuit de kerken, ook buiten de Protestantse Kerk Amsterdam, bij willen aansluiten. Oh. Dat zou mooi zijn. Interessant verhaal van Willy Elhorst, predikant. En morgen bent u natuurlijk aanwezig bij die dienst, grote dienst, absoluut, in de Keizersgrachtkerk. Het feest gaat door. Ja. Succes morgen daar. Dank u wel. Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Oekraïne is niet een gewoon buurland, maar een onlosmakelijk onderdeel van onze geschiedenis, van onze cultuur. Een citaat van de Russische president Poetin voor hij de oorlog in Oekraïne begon. Hoe gaat het eigenlijk met de andere buurlanden van Rusland? In deze zomerserie van Het Oog zetten we het vergrootglas op een aantal van deze landen om dat grote Russische Rijk heen. Vanavond Japan. Goedenavond, Radboud Molijn. Goedenavond. Welkom in de Oogstudio. Radboud, eerst nog even heel kort de situatie in Taiwan. Morgen is de laatste dag van die Chinese militaire oefeningen rond Taiwan. Wordt er in Japan meteen opgelucht adem gehaald? Ik betwijfel het, want dit was natuurlijk een redelijk ernstige situatie met die raketten in Japanse wateren. Zeker. Maar goed, morgen zijn de oefeningen voorbij. Laten we het hopen. Ik dacht dat ze verlengd waren, maar dat had ik begrepen, dat recent nieuws was. Maar goed, we gaan het kijken. Nou, dat gaan we afwachten. Ja. Japan ligt tussen die twee grootmachten in. China en Rusland eigenlijk, het grenst aan beide. Ja. Hoe is de huidige relatie tussen Japan en Rusland? Nou, die is niet bijzonder. Het zijn twee landen die nog geen vredesverdrag hebben getekend. Hè. Het is na de Tweede Wereldoorlog is er weliswaar een staakt het vuren geweest. Er is een verdrag getekend. Ja. Diplomatieke betrekkingen zijn weer hersteld. Maar er is geen vredesverdrag. En dat komt omdat er een aantal eilanden, waar Japan het recht op heeft, zegt ze, door de Russen bezet zijn op, wat was het? Ik geloof 8 augustus 1945, dus aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Na de eerste Hiroshima-bom. Toen hebben de Russen twee dagen later hebben ze de oorlog verklaard aan Japan. En ze hebben een aantal eilanden bezet. En net boven Hokkaido. Dat zijn de Kurilen-eilanden. Ja. Nou, waar liggen die precies? Even de Kurilen kijken. Zeg maar, Japan is een gigalang land. Het is 3000 kilometer lang. Het bovenste grote eiland heet Hokkaido. En op pakweg, het is 10, 20, 30 kilometer afstand, daar liggen die zuidelijke Kurilen. En die zijn bezet door de Russen. En dat is nog steeds betwist gebied. Zo zien de Japanners dat in ieder geval. En die vertekenen dus om een vredesverdrag te tekenen, zolang die eilanden niet worden overgezet. Ja, en dat zit er nog helemaal niet in. En dat is sinds 1945 al het geval. Ja. Nog een ander fenomeen is het gebrek aan handel. Terwijl de landen zo dicht bij elkaar liggen, Japan en Rusland, er is weinig economisch verkeer. Ja, dat is gewoon echt heel merkwaardig. Kijk, Rusland heeft alles wat Japan zou willen hebben. Namelijk veel land en veel grondstoffen. En Rusland heeft alles, zou alles willen hebben van Japan, in de zin van een grote industrie, export van industriële producten, een hoog per capita GDP. Dat hebben ze allemaal niet. En het is heel merkwaardig. Het zijn landen die heel complementair zijn ten opzichte van elkaar, maar waarin weinig handel gebeurt. En die handel in wezen op dit moment is alleen maar LNG, dus kolen, petroleum en wat chemicaliën en wat aluminium. En ja, Japan exporteert auto's en medische apparatuur en dat is about it. Maar hoe komt het dat deze beide grootmachten niet gepoogd hebben om via onderhandelingen met elkaar tot een zekere overeenstemming te komen? Nou, Rusland. Ze hebben het wel geprobeerd. Hè. Er is een heel aantal gesprekken geweest tussen de premier Abe, die nou dood is, en een aantal Russische leiders. En die Russen zijn altijd in staat geweest om de Japanners de illusie te geven dat die eilanden terug zouden komen als er een vredesverdrag zou komen. Maar die hebben dat uiteindelijk op een hele slimme manier gespeeld. En zoals Medvedev, de president van zoveel jaar geleden, zei, het is eigenlijk niet meer dan een rituele dans wat we doen met die Japanners, want we gaan die eilanden toch nooit teruggeven. En daarmee stokt ook die handel. Ja. Nou, is dit, laten we zeggen, er zijn dus nu die spanningen een beetje tussen Japan en ook Rusland. Heeft Japan op dit moment eigenlijk een leger? Want het is natuurlijk gedemilitariseerd, maar het heeft wel een sterk leger, toch? Ja, Japan heeft een self-defense force. Ze mogen geen leger hebben. Dat is ook die voortdurende poging van de Japanse overheid om de grondwet te wijzigen en om een echt leger te mogen hebben. Maar het is toch, geloof ik, het vierde of het vijfde leger ter wereld. Het is echt een groot leger. De historie van de Russen en de Japanners is ook veel oorlogen. Hè? Ook voor de Tweede Wereldoorlog al. Jazeker. Veel conflicten geweest. Kijk, in het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw... toen is er een verovering geweest van Japan in Mantsjoerije en Korea. De Russen waren ook bezig om zeg maar, naar het oosten te gaan. En die kwamen elkaar tegen. En dat is een aantal keren zijn dat gevechten geweest. En in 1905 is er een grote oorlog. 1904 is een grote oorlog uitgebroken. Die hebben de Japanners in 1905 tot de verbijstering van Europeanen hebben ze gewonnen. Het was voor het eerst dat een Aziatische macht Europeanen versloeg. En dat heeft veel consequenties gehad. En dat wordt nog steeds wel gezien als een smadelijke nederlaag van de Russen. En zit die smadelijkheid ook nog in het hoofd van Poetin wellicht? Ik denk dat het bij Poetin anders is. Poetin, Rusland is een imperium. En ik geloof dat Catharina de Grote ooit heeft gezegd... de enige manier om onze grenzen te bewaken is door onze grenzen te verleggen. En dat gebeurt hier dus ook. Dus voor Rusland is een deel van de identiteit is het uitbreiden van het land. En daar horen die Koerillen bij. Ja. Nou maken wij deze serie in het oog natuurlijk naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Hoe kijken de Japanners, de regering, maar ook het volk nou tegen deze oorlog aan die Rusland voert in Oekraïne? Nou, hij is op formeel niveau, op alle mogelijke manieren, is hij veroordeeld. Er is protest aangetekend. Er is ook best wat geld gegaan vanuit Japan naar Oekraïne. Ja. Vanuit zijn grondwet mag Japan geen wapens leveren aan Oekraïne. Maar Japan is deel van de G7 en die houdt zich ook heel goed aan de sancties. Dus daar is daadwerkelijk de actie vanuit Japan door deze oorlog. Ze leveren wel. Ze leveren geen wapens. Ze leveren geen wapens. Nee, ze leveren geen wapens. Maar wat is dan de daadwerkelijke actie? Geld bijvoorbeeld geven. Hulpgoeden geven. Helmen. Dus beschermingsvesten. Ze ondernemen wel het een en ander, ja. Jawel. En het is voor Japan is dit ook een... dit is een groot drama wat er gebeurt. Want het laat hen ook zien wat ook weer een echte oorlog is. Hè? Hoe zou u Japan omschrijven in die context van Oost-Azië? Nou, het is een van de twee dominante machten in Oost-Azië, hè, China en Japan. Ja. Japan is de derde economie ter wereld. Het is een groot land. En als je het geografisch bekijkt, als je op de kaart bekijkt, dan zie je ook dat die hele serie eilanden van Japan, dat die als het ware Rusland en China trouwens ook afsluit van de Stille Oceaan. En dat is ook precies wat er gebeurt met die Koerillen. Die Koerillen die geven de mogelijkheid voor de Russische vloot om van de zee van Okhotsk naar de Pacifische Oceaan, naar de Stille Oceaan te gaan. Dus het is voor hen ook van strategisch belang. Verder, Rusland en China en Japan, ze zitten allemaal op een relatieve korte afstand van elkaar. Het is een hele brisante situatie daar. En de Japanners kijken natuurlijk ook met argusogen niet alleen wat er naar China, wat daar gebeurt, maar ook wat die Russen aan het doen zijn. De Russen en de Chinezen trekken op dit moment veel op. En dat is natuurlijk voor Japan is dat een bedreiging. Want die afstand tussen Hokkaido, het noordelijkste eiland, en de Koerillen, die is echt heel klein. Die is maar misschien 20, 30 kilometer. Dankjewel, Radboud Molijn, Japan-kenner, voor dit inkijkje in hoe Japan zich verhoudt tot Rusland in de periode van de Oekraïne-oorlog. Ja, graag gedaan. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. I tried to be cool about it. Yeah, I tried to be cool about it. Yeah. Ja, Daydream Eyes van Nona. Ja, dit is trekharmonica-muziek in de Oogstudio. Het is dezezelfde muziek die dagelijks tegenover de Russische ambassade in Den Haag aan de Andries Bikkerweg wordt gemaakt. Al sinds maart, elke dag weer 5 stukjes muziek op de trekharmonica onder een lange blauw-gele Oekraïense vlag die daar sinds het begin van de oorlog dagelijks wordt opgehangen. Het is een stil protest van buurtbewoners die tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds de vlag bewaken. Het is een vlaggenwacht. En de man die er trekharmonica speelt, die zit hier nu vanavond. Welkom. Ja, goedenavond. Goedenavond, Eduard Becker. Hoe is die vlaggenwacht ontstaan daar voor die Russische ambassade? Ja, daar werd natuurlijk al direct na 24 februari gedemonstreerd. En er waren enkele buurtbewoners en die dachten van, ja, laten we daar nou een vlag ophangen. De Oekraïense vlag. En dat deden ze. Maar ja, 's nachts verdween die. Kwamen ze van de ambassade waarschijnlijk gewoon naar buiten om dat ding binnen te halen. En toen begreep ze op een gegeven moment ook wel van, nou, die vlag mag alleen echt hangen als er mensen bij zijn, als het echt een demonstratie is. Dus ja, en ze wilden toch echt iedere dag die vlag laten hangen om, ja, om die mensen van die ambassade eraan te herinneren wat ze in Oekraïne doen. Ja. En nou, toen, zo is die vlaggenwacht ontstaan. Buurtbewoners, het is natuurlijk, ik ken de wijk, het is natuurlijk een diplomatenwijk. Maar daar vlakbij ligt de buurt van de Groothertoginnenlaan. En die buurtbewoners doen daar dus die vlag. Ja, het zijn inmiddels ook wel mensen uit andere delen van de stad, voor zover ik het weet, hoor. Maar dus iedere dag, al vanaf begin mei, 11 vrijwilligers per dag. Uur op, uur af. Ja. En hoe heb jij nou, Eduard Becker, als trekharmonica-speler, hoe heb jij je aangesloten bij deze groep? Nou, direct toen de demonstraties waren, dacht ik, ja, bij die demonstraties hoort Oekraïense muziek. Er moet muziek bij. En ik heb een paar keer meegedemonstreerd met Russen en Wit-Russen die een demonstratie hadden. Dat was al in februari eigenlijk al, eind februari, ja. Begin maart. En ja, toen die vlaggenwacht was, dat was ook een demonstratie. Dus ik voordat hij er was, die vlagwacht, ging regelmatig er langs, ja, in het weekend om te kijken of er gedemonstreerd werd. Ja. En ja, toen ze daar altijd stonden, denk ik, nou, ik ga iedere dag erheen. Afgelopen donderdagmiddag stond jij er ook. En wie stond er ook? Ik stond daar ook. Ik heb je meegemaakt hoe je daar speelde. En wat mij toen opviel, was dat er via piepgeluiden door de security van de ambassade eigenlijk geprobeerd werd jou het spelen een beetje, ja, moeilijk te maken. Ik weet het niet. Misschien gebeurt het wel automatisch. Het is me pas opgevallen eigenlijk toen ik het terughoorde. Dus, ja. Ja. Maar de afgelopen donderdagmiddag toen ik er stond, was er 1 medestander van jou. Ja. Het was rustig, het was stil. Ja. Is dat altijd het geval? Dat er door zo'n rond die vlag voor de ambassade, de Oekraïense vlag, dat er altijd maar 1 of 2 of 3 mensen zijn? Nou ja, doorgaans is er dus 1 persoon die bij die vlag zit. En soms, ja, zijn er extra mensen bij. En er zijn natuurlijk mensen die komen altijd langs. Want het is een uitgesproken hondenuitlaatplek. Dus er komen altijd heel veel mensen langs met honden. En soms zijn er ook mensen uit Oekraïne die daar langskomen. Wat ik nu speel, dat speelde ik ook toen er een Oekraïns meisje was. En die begon te huilen, tranen met tuiten. Echt, ja. Dat raakte er zo, want het is een hele bekende liefdesliedje. Ja. Je speelt ook het Oekraïnse volkslied. Ja. Wil je dat voor onze oogluisteraars, die nu misschien op een half oor liggen, maar gewoon worden wakker. Ja. Die worden wakker met het Oekraïnse volkslied. Doe het even, 1, 2 minuutjes. Ja, oké. Je mag nooit door een volkslied heen praten, maar ik doe het nu wel eventjes. Je wil hem afmaken, hè? Oké. Hoe wordt er gereageerd? Dat wil ik vragen. Hoe wordt er gereageerd door het ambassadepersoneel dat naar buiten komt? Laat die wel eens sympathie zien in jouw richting? Ja, dat had ik eigenlijk nog niet willen vertellen toen je daar was. Maar ik denk dat moet je toch maar doen. Heel veel, het is soms net een dierentuin, dan zit je zo te kijken. Ik sta tegenwoordig voor dat spandoek en dan komt er een paar naar buiten. Ik denk, hé, er komen er een paar naar buiten en dan kijk ik of ze reageren. Ja. Soms kijken ze wel even mijn kant op, meestal negeren ze. Maar het opvallende is dat meisjes of vrouwen, want er wonen heel veel mensen op dat ambassadegebied. Daar kijk ik in hun richting en als ze naar mij kijken, dan zwaai ik. En ik heb een paar keer echt meegemaakt dat ze ook terugzwaaien. En ja, dat weet je. Dat is lichaamstaal die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Nee, en niet alle Russen zijn klootzakken. En dat denk ik ook, dat kan binnen die ambassade ook zo zijn. Dat is, Wat hoop je nog tot slot, wat hoop je te bereiken, Eduard? Je bent als het ware de splinter onder de nagel met dat kleine instrument van een grootmacht. Je moet wat doen, weet je wel. En dit kan ik. Iedere dag worden zij met die muziek, die Oekraïnse strijdmuziek, aan herinnerd. Hoe lang ga je er nog mee door? Nou, net zolang als die vlaggenwacht in ieder geval doorgaat. En die willen zo lang mogelijk door blijven gaan, zolang het kan. Nou, jij bent al over de 100 keer gekomen inmiddels. Ik wens je ontzettend veel succes. Ja. En ik kom nog een keer kijken daar bij de Russische ambassade in Den Haag. Succes, Eduard Becker. Dank je wel, Kees. Smile and my dancing bear, outrageous, alarming, courageous, charming. Oh, who could think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Seeing at the nicest places where well-fed faces all stop to stare. And Princess Simon Smith and his dancing bear, they love us, won't they? They feed us, don't they? Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Ellen Price, Simon Smith and his amazing dancing bear. Marion Bloem wordt deze maand 70 en ze is dit jaar 50 jaar schrijver. Tijd voor een gesprek over de Indische rode draad in haar romans. Goedenavond, Marion Bloem. Dag Kees, goedenavond. Ja. Jij zegt Kees, zal ik dan toch maar jij zeggen? Ja, alsjeblieft. Zeg. Ja. Okay, ik heb me weer voorgenomen om te gaan uwen, maar dat hou ik toch nooit vol. Allereerst Marion, gefeliciteerd met de twee jubilea. De twee. Oh, je bedoelt mijn 70ste jaar is ook een jubileum. Ja. We rijp voor het museum. Hey, we spreken hier vanuit je huis, want je bent aan huis gebonden. Anders hadden we je natuurlijk liever hier in de oogstudio gehad. Maar je bent aan huis gebonden, want je bent immers mantelzorger, hè? Ja, ik vind het wel een heavy woord, maar het is wel een feit. Ja, mijn man is nog steeds niet helemaal hersteld. En kan niet echt zonder mij. Ja, ik wil dat woord niet steeds herhalen, mantelzorg, maar toch, je zorgt nu ook voor je man. Ivan, die deed het eerder voor andere dierbaren. Ben je in staat om toch te schrijven in een tijd dat je zo intensief voor dierbaren moet zorgen? Nou, het is moeilijk. Toen mijn moeder, ik heb 7 jaar ben ik mantelzorger dus geweest voor mijn moeder. En ik wist niet dat het woord bestond hoor. Dus dat kwam pas toen ik het al een hele tijd deed. Maar daar heeft Ivan me erg bij kunnen helpen. Dus dat hebben we echt wel samen gedaan. En mijn moeder is 2,5 jaar geleden overleden. En toen ging het heel erg achteruit met Ivan. Dus het is alsof ze elkaar hebben afgelost. Ja. En toch vond je tijd om te schrijven. Want je bent bijna klaar met een nieuwe roman, hè? Oh ja, ik gaf helemaal geen antwoord op je vraag, sorry. Ja, ik ben... dat was heel moeilijk, moet ik zeggen, die roman. Ik heb eerst Ivan geholpen met zijn roman. Want hij had door medicatie en door een val was hij zijn geheugen kwijt. En dat vond ik toch belangrijker, hem te helpen. En dan moest mijn roman nog eventjes blijven liggen. Ja. En er kwam wel steeds wat tussendoor. Omdat hij een vleesetende bacterie kreeg. Door de chemo eigenlijk was zijn immuunsysteem omlaag. Dus het was dat ik dacht, nou die roman dat gaat nooit meer lukken. Ja. En nu is hij bijna klaar. Nou, de eerste versie is zeker af. En ik ben met de tweede bezig. Dat is eigenlijk de structuur strakker maken. En alles wat er per ongeluk in is gekomen, eruit gooien. Ja. Dat is eigenlijk vrij makkelijk. Ik ben al bijna klaar met die tweede versie. Want het goede is, van als je zo lang met een boek bezig bent, dat het continu, dat je eigenlijk, zoals je vroeger naar school wel eens wilde spijbelen om eventjes dat leuke boek uit te lezen. Of wat ik vaak deed, om verhaal te schrijven. Dat had ik nu. Dus het zat wel heel veel bij me. Als ik even alleen was, dan kon ik die roman in mijn hoofd in ieder geval vasthouden. Ja. Hey, wil je de titel kwijt? Meisjes uit het dorp. En wat is het onderwerp van Meisjes uit het dorp? Het is een plaats, het dorp is een plaats waar dat erg veel lijkt op waar ik ben opgegroeid. Waar relatief veel Indische mensen terecht zijn gekomen vanwege de vliegbasis. Dus ex-knillers, maar ook mensen die als vrijwilliger of beroeps naar de gordel van Smaragd zijn geweest om gestuurd of voor hebben getekend. Maar ook, en vooral echt relatief veel Indische mensen. En dat weet men van Den Haag. Dat noemen ze, geloof ik, de weduwe van Indië. Dat daar relatief veel Indische mensen zijn. Maar het grote verschil is dat de mensen daar, dat zijn dan kinderen van ambtenaren of ambtenaren. En bij dat dorp zijn het juist de mensen uit de laagste de laagste laag van de koloniale samenleving. Dus van de, die kwam in dat dorp terecht. Ja. Ja, en dat zijn natuurlijk andere mensen die de laagste rangen van het leger, mengbloedjes en eigenlijk ook waarop neergekeken werd in de koloniale tijd. Dus die hebben niet alleen de trauma's meegenomen van de oorlog en van de revolutie, Indonesische revolutietijd, maar ook de trauma's die ze zich niet bewust zijn van een samenleving waarin de verdeelheerscultuur was, waarin men op een neerkeek op hen en dat ze eigenlijk niet beter wisten. Waarin een samenleving waarin men probeerde omhoog te komen en vaak ten koste van mensen onder hen. Mag ik dan proberen in die rijke carrière van jou als schrijver, vanaf je debuutroman in 1983, dat was geen gewoon Indisch meisje, ergens in begin 2023 gaat Meisjes uit het dorp verschijnen. Als we nou een rode draad spannen tussen die eerste roman in 83 en dit nieuwe boek Meisjes uit het dorp, wat is dan de rode draad, Marion Bloem? In Geen gewoon Indisch meisje is het heel erg van de schrijfster, de verteller. Die spitst zich op in twee personages om te begrijpen welke keuzes ze gemaakt in het leven van leven tussen twee culturen. En daardoor kun je als lezer, ook als je er niets van weet, kun je heel erg voelen hoe dat is. Iedere keer weer dat het om hele kleine keuzes gaat, waardoor je steeds een andere weg bewandelt. Ja. Dan is er een boek, dat heet Mijn Meisje van 100. En dat vertelt 100 jaar geschiedenis. Het begint in 1906. Poeputan, dus een aanval van een Nederlands leger om Bali te veroveren. Waarbij zelfmoordrituelen waren van de vorsten, van de Balinese vorsten. Daar is een meisje overgebleven. En dat meisje, dat volg ik gedurende 100 jaar. En daarmee vertel ik eigenlijk de menselijke kant van een geschiedenis. Van een koloniale geschiedenis, van decolonisatie. Tot aan het moment dat het boek verscheen, dat is zo een aantal jaren geleden, of een jaar of 10 geleden. Ja. Dus dat is dat verhaal. En dan is dit verhaal, wat Meisjes uit het dorp, is hoe meisjes proberen, dus het coming of age verhaal, op te groeien, aan zich aan te passen aan Nederland, te horen bij deze samenleving, terwijl ze wel getraumatiseerde ouders hebben die eigenlijk niet een juist beeld hebben van die samenleving, van die moderne samenleving die nog zitten met, niet alleen met de trauma's, maar ook met het beeld van de Nederlanders zoals ze die kenden in de koloniale tijd. Die bang zijn, die zijn gevlucht, die ook bang zijn voor wat er met die kinderen zal gebeuren, of ze zich wel kunnen aanpassen, zijn bang voor voor de schande, op allerlei manieren bang voor schande, want ze zitten met enorme schulden, een enorme schuldenlast aan het Rijk. Van terugbetalen, van het percentage van hun loon wordt afgehouden. Anderzijds hebben ze heel lang in die pensions geleefd en niet kunnen leven zoals ze wilden. En moeten eten wat ze niet zelf uitkozen. Sorry, jij wil me onderbreken, Kees. Spreek je dan ook, je hebt het over trauma's, niet alleen geschiedenis over trauma's veroorzaakt door geweld, maar ook bijvoorbeeld door ernstig geldgebrek, door armoede. Spreek je dan ook over je eigen trauma in al deze romans? Sijpelt dat door, Marion? Nou, ik denk dat de drive om erover te schrijven wel te maken heeft met het je realiseren dat je zelf ook getraumatiseerd bent. Omdat die ouders van je onverwerkte trauma's hadden, die dat niet bewust waren. Ja. En dat jij daardoor ook weer, en ook in een nieuwe samenleving, dus dat ze de aanpassingsproblemen weer ook weer nieuwe trauma's veroorzaakten. Het leven tussen mensen waarvan je denkt, zijn dat, hoor ik dan wel bij? Waar hoor ik nou bij? Hoor ik er niet bij? Die ook weer getraumatiseerd zijn. Dus ja, het is een gekke samenleving. En wat je kunt zien is daar, dat wil ik ook laten zien met dat dorp. Het is een mooi verhaal. Het is een verhaal over de liefde, over, ja, zeg al, coming of age. Ja, maar mooi. Wel heel erg met hindernissen door dat verleden, ja, dat maar doorgaat in die mensen, in hun gedrag. Ja. Omdat ze zich er niet van los hebben kunnen maken door bewustwording. Ja. Dat is ook wat mij intrigeert, ja. Nou ben je 50 jaar schrijver, zei ik in de intro. Hoe zie je jouw eigen schrijverschap, Marion? Nou, in het begin was ik toch meer broodschrijver, denk ik. Mijn eerste contract was 50 jaar geleden voor kinderboeken. Ik vond schrijven leuk. Maar ik durfde mijzelf pas schrijver te noemen toen, nou, en dacht ik nog niet eens meteen, toen ging gewoon eens meisje verschenen in 1983. Dus dat is eigenlijk bijna, ja, ongeveer 10 jaar later. En dat was ook nog vermoeilijk, want dan zei ik van, ik schrijf boeken bijvoorbeeld. Dat zei ik, durfde ik wel te zeggen. En ik durfde echt pas te zeggen, ik ben schrijver, toen ik het ook las in de krant dat ik schrijver was. Het was heel gek, het is toch iets met een nieuwe identiteit. Ik daarvoor zei ik altijd, ik heb psychologie gestudeerd. Als ze vroegen, wat doe je? Hoe verdien je je brood? Ik heb psychologie gestudeerd. Ja, dat heb je ook nog gedaan, ja. Maar eventjes, ik ben toch wel nieuwsgierig, tot slot, kort. Ga je op een dag ooit met pensioen? Of gaan we nog heel veel van je verwachten? Nou, volgens mij, ik heb nog heel veel te schrijven en ik hoop dat het nog lukt. Want als ik niet meer schrijf, dan kan ik me beter gewoon meteen het kistje in, denk ik. Nou, dat wensen we je helemaal niet toe, Marion Bloem. We wensen je een mooie 70ste levensjaar. Begin volgend jaar verschijnt dan Meisjes uit het Dorp. Dank je wel dat je even tussen alle drukte aan huis toch ook tijd hebt gemaakt voor de oogluisteraar. Dank je wel. Dank je wel, Kees. Vond het heel leuk. Het is 11:55. In het Oog praten we regelmatig met onze vaste deskundigen. Deze zomer zijn we benieuwd naar wat er volgens die deskundigen, de oogdeskundigen, op ons nachtkastje moet komen te liggen in de zomer. Of wat we lezen in de tent, in de slaapzak natuurlijk. Een van die deskundigen is econoom Edin Mujagic. In andere uitzendingen bespraken we met hem thema's als inflatie of banken. Maar nu is het dus, wat leest hij deze zomer? Goedenavond, Edin Mujagic. Goedenavond. Welk boek tip jij aan de oogluisteraars? Ik tip heel graag het boek van Erik Doorschmidt, getiteld The Weather Factor, How Nature Has Changed History. Oké, en waarom dat boek? Ik vond het een ontzettend interessant boek, omdat het eigenlijk gaat over een van de onderwerpen waar tegenwoordig heel veel over wordt gepraat, namelijk het weer en met name hoe het weer verandert. En in dit boek geeft de auteur heel mooi weer hoe onverwachte veranderingen in het weer in het verleden ervoor gezorgd hebben dat bepaalde gebeurtenissen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen en daarmee het verloop van de wereldgeschiedenis beïnvloed hebben. Ja, heb je daar dan een voorbeeld van dat het ons oogluisteraars op deze late zaterdagavond, dat we ons daar iets bij gaan voorstellen? Nou, de kans is groot dat wij allemaal wel het voorbeeld kennen van Nederland in 1795... dat door de Franse legers ingenomen werd omdat de rivieren ineens bevroren en de Franse legers over de rivieren een soort natuurlijke verdediging over konden steken en Nederland bezet hebben. Ja. Een van de mooiste voorbeelden zelf vind ik in het buitenland, dat er in het jaar 1281 is er een heel groot maritieme armada van het Mongoolse Rijk heeft de zee overgestoken om Japan te bezetten. Dat was ongeveer het enige gebied in Azië wat de Mongolen nog niet hadden. Japan had eigenlijk geen schijn van kans, want de overmacht was enorm. Alleen op het moment suprem, op het moment dat de Mongoolse soldaten moesten landen in Japan, kwam er een hevige storm langs. Ontstond er een hevige storm. Zodanig dat heel veel schepen vergingen en Japan bleef vrij. Nou, het is een verhaal waar Radboud Molijn, onze Japan-kenner, natuurlijk zijn vingers bij zou kunnen aflikken. Misschien kent hij het verhaal. Dit is een historisch boek, hè, van deze meneer Erik Doerschmidt. The Weather Factor, klopt. How Nature Has Changed History. Is hij zelf een meteoroloog? Is hij een klimaatdeskundige? Wat is zijn herkomst, weet je dat? Hij is een historicus die vooral gewerkt heeft als journalist voor bijvoorbeeld een BBC. Ja. En ik denk dat hij in dit boek een soort van zijn twee liefdes, namelijk vanuit de journalistiek het proberen te verklaren van gebeurtenissen, gecombineerd heeft met de historie. En dat heeft hij in mijn ogen voortreffelijk gedaan, met hele mooie voorbeelden. En dat je echt heel duidelijk ziet hoe weersveranderingen, onverwachte weersveranderingen, op korte termijn het verloop van de historie kunnen wijzigen. Ja. En dat is natuurlijk heel makkelijk te linken met de discussie anonu. Namelijk de verandering van het weer en wat voor gevolgen dat allemaal kan gaan hebben. Nou, dankjewel. Is het een spannend boek tot slot, ja of nee? Het is een heel spannend boek. Het is dat willen we in de zomer. Dat willen we in de zomer. Boek. Ja, dankjewel, Edin Mujagic, voor deze toelichting op The Weather Factor, How Nature Has Changed History van Erik Doerschmidt. Dit was het Oog voor deze avond. Dank u wel dat u luisterde. En morgen zit hier natuurlijk Mieke van der Wij. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Treintje Oosterhuis zingt Frank Sinatra. New York, New York en andere klassiekers met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. NPO Radio 1.